Sander Zalm met het NOS Journaal. Heracles Almelo heeft voetballer Ray Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijk ongeluk dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club dat het niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van 4 om het leven. Het comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum vanwege groepsbelediging en discriminatie. Aanleiding is de term Bersiap in de tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het comité vindt Bersiap stigmatiserend en racistisch, omdat dat het cliché in stand houdt dat Indonesiërs beestachtige wilden zijn. De directeur van het Rijksmuseum vindt de term niet racistisch en zegt het van context te voorzien. De man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaring heeft afgelegd over Ridouan Taghi is in Spanje vermoord. Dat schrijven het Parool en de Telegraaf. Het lichaam van Ebrahim B. werd gevonden in een uitgebrande auto. Hij zou door het hoofd zijn geschoten. B. sprak in 2015 met de landelijke recherche over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties die volgens het OM zouden zijn opgezet door onder andere Taghi. En schippers van de 5 veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant zetten vanaf maandag door de week iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. De schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Eerder werd er ook al actie gevoerd. Toen werden alleen voetgangers en fietsers overgezet en vielen er ponten uit. Het weer vannacht bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 5 tot 3 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vooral in de middag soms druilerig. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Gaan we het er nog over hebben of zijn we er helemaal klaar mee? Nou, dat was ik vorig jaar rond deze tijd al. Ja? Nee, laten we maar niet doen, toch? Niet? Nee. Nee, tenminste als we hetzelfde bedoelen. Dat ene hele vervelende? Je bedoelt dat die veerboten gratis zijn. Of heb jij het over corona? Ja, je zou het niet zeggen, toch? Oh, ik had het over iets anders. Oh, TVLH. Ik had het over TVLH. The Boys of Holland. Ik dacht inderdaad corona, maar dat is al zo ingeslepen in jouw wereld. Jij wist dus een jaar geleden al van die misstanden. En niks gezegd. Ja, precies. Een primeur, want we hebben dus tegenwoordig hebben we een ster altijd in de studio, een podcastster. En welk programma luisteren we eigenlijk naar? Ja, dat zometeen. Maar eerst was het natuurlijk Lammert de Bruin. Toen hadden we Tim de Wit. Ja, precies. En we dachten van we blijven in de kleuren, maar we zijn afgeweken en het is ook nog een vrouw geworden. Een podcaster. Ja, we wilden eigenlijk Petra Grijs, Lydia van Rood. Nederland. Oh, met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids, waarin zal ik je nog even voorstellen, gewoon een beetje wat meer informatie. Laat me horen. Ja, Stan Putman, recensent bij de Volkskrant, podcastrecensent. Among other things, ja. Hoofdsauzen ook wel. Vincent Bijlo, de radiorecensent van Nederland. Goedenacht en sorry dat ik net jouw fantastische bruggetje verpestte. Jammer is dat je er gewoon dwars doorheen gaat. Sorry. En we hebben een gast. Ja. En dat is Anna Korterink, podcastmaker. Ja. Voor NRC. Bij NRC inderdaad. Fijn dat je er bent. Maar ook schrijf, hè, natuurlijk. Dus wij zijn collega's. Ja, dus we houden een soort objectieve... En hoe kijk je dan naar Stan van de Volkskrant? Ja, totale concurrentie. Dat is vijandigheid. Heel pijnlijk. Nee hoor, dan zijn we conculega's. Conculega's, dat is waar. Want wat is je precieze functie bij NRC? Ik ben podcast producer bij NRC. En ik ben eigenlijk aangenomen daar om de NRC Vandaag te maken. En uiteindelijk heb ik dus mijn eigen serie voor NRC gemaakt. Ja, want recent hebben de Vink-luisteraars jou nog kunnen horen in Vink. Zeker. Want dat is toch ook denk ik wel de reden dat we je hebben uitgenodigd. Het Geheim van Rijswijk, de podcast. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dit uur krijg jij 4 luistertips van ons. En we dragen er ieder eentje aan waar we heel erg enthousiast over zijn. Welke 4 ga je dit uur horen, Stan? Ik heb Dit is Goed aangedragen. Ik heb de 100 vrouwen van Marcel aangedragen. Althans, in eerste instantie 1 vrouw. Ik heb Tickety aangedragen. En ik heb zelf Het Geheim van... Wijsman. Ja, er zijn heel veel geheimen. Nee. Geheimen lenen zich echt perfect voor de podcast. Maar goed, het geheim van Wijsman heb ik aangedragen. En we beginnen eerst met jou, Anna. Want je hebt het geheim van Rijswijk gemaakt. Kun je vertellen... Nee, of zullen we eerst even een stukje luisteren? Ja, dat mag. Doe ik eerst de vogels even tussendoor. Die moeten natuurlijk ook nog. Ja, natuurlijk. Ja, dan moet je ook even de ruimte geven. Het is gewoon onze tune. Zo. Het geheim van Rijswijk. Dat klinkt zo. 36 jaar geleden is er een bandje aan het repeteren in Rijswijk. Omstreeks 23:55 ontving de meldkamer van de gemeentepolitie te Rijswijk een telefonische melding dat er een man op straat zou liggen die neergeschoten was. 5 jonge mannen van in de 20 worden overvallen door 2 zwaar bewapende mannen. Is er nou echt van een soort executie sprake? Daar lijkt het wel op. We weten nu uit het onderzoek dat de mannen nog een korte tijd op de grond hebben moeten liggen. En daarna zijn ze aangeschoten. 3 van de 5 bandleden komen bij de aanslag om het leven. Mijn vader stond daar eigenlijk maar een beetje verloren op dat grote schoolplein. Hij zei gewoon in 1 klap, Willem is dood. Boom. Tot op de dag van vandaag is deze zaak nooit opgelost. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Tot een jaar geleden. Toen stuitte ik op geheime politiedocumenten. Even kijken, ik vond dit stuk vond ik als eerste. Dat is het CRI-rapport. De verklaring van getuigen en slachtoffers. Foto's van de verdachten. En dit heeft mijn vader, denk ik, apart genomen, omdat er hier maar 2 kopieën van zijn. En dit zijn de enige 2 kopieën die van dit rapport zijn. Dus je hebt hier wel iets unieks. Ja, Anna, hoe stuit je op geheime politiedocumenten? Ja, dat is eigenlijk begonnen bij mijn vader. Die was misdaadjournalist, Hendrik Jan Korterink. En hij overleed in april 2020. En toen ik zijn archief aan het opruimen was, toen vond ik die geheime politiedocumenten. En een paar weken daarvoor had iemand al gemaild naar mijn vaders mailadres. Vooral als er nog iemand is die zijn archief bijhoudt of die weet wat daarin zit, kan je dan eens kijken of hij iets weet over die moord in Rijswijk, die moordaanslag in Rijswijk. En dat zei mij toen helemaal niks. En pas toen ik eigenlijk dat archief begon op te ruimen en ik die documenten tegenkwam, dacht ik, hé, maar dit heeft met die zaak te maken. En ik zag ook eigenlijk meteen, ja, er stond heel groot geheim op. En ik zag ook meteen dat ik wel echt iets groots had daar. En denk je dan ook meteen, podcast, dit moet een podcast worden? Dat was niet mijn eerste gedachte. Nee, ik dacht vooral degene die gemaild had, daaraan dacht ik van, oké, maar voor haar is dit waarschijnlijk, is dit wat ze zoekt, is dit wat ze nodig heeft. Dus ik wilde haar vooral eerst meteen antwoorden van, ik heb nu eindelijk iets gevonden. Want ik vond het al vervelend dat ik zo lang geen antwoord voor haar had. Want dat had echt wel een paar weken, een paar maanden geduurd. Dus daar begon het eigenlijk mee. En ik werkte toen ook nog niet bij NRC. Dus ik had ook helemaal geen idee daarvan dat ik dat voor NRC zou gaan doen. Ik vond ook dat ik mezelf eerst nog maar eens moest bewijzen. Dus je kwam niet die sollicitatie binnen met een heel groot document waarop stond geheim en hallo NRC, hier heb ik... Tadaa, dit is jullie nieuwe podcast. Ja, precies. Nee, dat heb ik niet gedaan, nee. Dat heb ik, ik denk dat ik 3 maanden denk ik ongeveer bij NRC werkte. En toen dacht ik, oké, nu ga ik het pitchen. Want in die maanden begon het dan wel al te borrelen. Want dit is niet zomaar een verhaal wat ik moet schrijven of een... Het was echt, het moest me even helder worden dat wij überhaupt bij NRC dit soort podcasts zouden gaan maken en zouden willen maken. En toen dat duidelijk werd, op die dag dat dat gezegd is, had ik meteen van, oké, maar dan heb ik een verhaal dat gemaakt moet worden. En toen ben je pas gaan opnemen of was je stiekem aan het opnemen? Nee, vanaf dat moment ben ik gaan opnemen. Ah, ja. Maar nog eventjes over het verhaal zelf. Kun je eventjes in een paar zinnen vertellen van wat die casus was? Ja, dus in 1985, dat was eigenlijk in de periode dat in Suriname Desi Boutersen het bewind voerde. En dat was 3 jaar na de decembermoorden. Dus er waren heel veel mensen uit Suriname naar Nederland gevlucht. En een aantal van hen had een verzetsorganisatie opgezet. Onder andere de Bevrijdingsraad voor Suriname. En die kwamen bijeen in een kantoorpand in Rijswijk. Om vanuit daar een soort, ja, ze probeerden vanuit daar bewegingen op te zetten om Boutersen van zijn troon te stoten. En in datzelfde pand in Rijswijk kwam ook gewoon een amateurbandje bijeen om te repeteren. Die hadden niets met dat hele Suriname-verhaal te maken. En op een avond zijn daar twee zwaar bewapende mannen binnengekomen. En in plaats van degene die ze waarschijnlijk hadden moeten hebben, namelijk die bevrijdingsraad mensen, kwamen ze het bandje tegen. Hebben ze hen gedwongen om op de grond te gaan liggen en zijn ze alle vijf van dichtbij neergeschoten. En ja, die zaak is nooit opgelost. En toen ik die politiedocumenten vond en zag wat daarin stond, dacht ik, hoezo is dit dan niet opgelost? Want er was zoveel gedetailleerde informatie eigenlijk. Want jouw vader was misdaadverslaggever en hij schreef over die zaak. Hij had een aantal keer geschreven over die zaak op zijn weblog. En naar aanleiding daarvan had er iemand gereageerd van, ja, hallo meneer Korterink, ik heb hier iets gevonden dat misschien voor u interessant kan zijn. En ja, dat wist ik toen allemaal ook niet. Dat heb ik dus daarna pas ben ik daarachter gekomen hoe mijn vader dan aan die documenten kwam, want dat wist ik niet. Maar dat bleek van de zoon van een politiechef te komen. En die had diezelfde documenten dus ook weer in de kluis van zijn vader gevonden. Ja, en dat geeft in de podcast ook een enorme link tussen jullie weer. Dat jullie vaders allebei aan het werk waren daaraan en dat jullie dat als het ware een vervolg geven. Ja, dat was ook echt wel, toen ik die man voor het eerst ontmoette, dat hoor je ook in de podcast, dat was een hele bijzondere ontmoeting, omdat wij daar met z'n tweeën een beetje zaten van, het is eigenlijk het werk van onze vaders. Zitten wij hier nu af te maken, of proberen we in ieder geval iets mee te doen. Ja, want had je gedurende de hele reis die podcast was, want het is ook echt een heel uitgebreid verhaal geworden, wat je volgens mij vooraf nooit had kunnen bevroeden. Je bent uiteindelijk ook in Suriname zelfs geweest. Ja. Maar had je dan het gevoel dat je in je vaders voetsporen trad? Ja, zeker wel. Ik had dat vooral in het begin heel erg. Ook omdat ik toen mensen sprak die mijn vader ook echt nog gekend hebben. Dat werd later wel wat minder, omdat hoe verder je in het verhaal duikt, hoe verder je ook eigenlijk van mijn vaders verhaal afging. En dat het jouw verhaal werd? Hè? Ja, ja. Alleen vooral in Suriname had ik er heel erg het gevoel van, oh ja, hoe zou mijn vader dit aanpakken? Op momenten dat ik zelf dacht van, ik durf het eigenlijk niet. Dan hoor je ook zijn stem eigenlijk dan in je dacht hoofd. Ik voelde hem echt zo achter me staan van, maar ga maar en doe het maar zo. En dan zal het wel veilig zijn. En dan komt het goed. En dat heeft wel gewerkt. Het lijkt me wel een hele moeilijke podcast om te maken. Omdat het natuurlijk zoveel is. Dat je echt zo in je hoofd het moet structureren. En waar begin ik? Wat is de volgende stap? Ja, dat is eigenlijk heel erg vanzelf gegaan. Want ik dacht dat van tevoren ook. Toen ik er echt nog in mijn eentje mee bezig was, dacht ik echt, ik zou niet weten hoe ik dit moet doen. Ja. Voelde ik me al bij voorbaat compleet overrompeld. En toen kwam Mirjam van Zuidam erbij. Die is ook producer bij NRC en podcastproducer. En zij kon dat heel goed. Zij kon het heel goed structureren. Zo van, oké, maar we beginnen gewoon hier en dan kijken we wel stap voor stap verder. En dat het ging ook voor een deel vanzelf. Want als je met één iemand praat, die verwijst je weer door naar een ander. En dan, zo kom je vanzelf verder in het verhaal. En dat is best wel chronologisch gegaan ook. Dus ook hoe je het hoort in de podcast is ook bijna ongeveer hoe het gegaan is. En heb je wel eens gedacht van, het gaat nu echt, het loopt dood, het loopt vast? Ja, kijk, we hebben natuurlijk niet iets opgelost of zo. Dat was ook nooit. Nee, maar dat was de bedoeling natuurlijk ook niet echt. Nee, precies. Dat we echt vastliepen. Nee, want je hebt ook eigenlijk niet die intentie gegeven. Hè? Dat doen ze natuurlijk vaak bij die true crime podcast. Dan houden ze toch, dan laten ze steeds van die teasertjes vallen. Mm-hmm. Maar dat heb jij gelukkig niet gedaan. Nee, en het was ook wel vanaf het begin duidelijk dat ik het niet zou oplossen. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het was gewoon vooral de bedoeling om eens te laten zien wat er gebeurd was. En een soort erkenning te geven aan ook die slachtoffers van, dit is een verhaal dat niet geheim had moeten blijven. Precies. Want heb je dat ook gehoord achteraf van die vrouw die aanvankelijk bij jou heeft aangeklopt? Of bij je vader? Ja, en niet alleen van haar hoor. Ook van heel veel mensen, vrienden van de mensen die daar neergeschoten zijn. Allemaal oude familieleden. Heel veel mensen die ik niet eens gesproken heb voor mijn podcast, maar die nu nog steeds berichten sturen van, wat fijn dat er eindelijk iemand dit verhaal verteld heeft. Maar het is, hoe lang je erover nadenkt, hoe onvoorstelbaar wreed het is, hè? Ja, absurd. Echt, dat blijft ook. Elke keer als je dat weer bedenkt, of ik zat gisteren het laatste deel te luisteren, dat je denkt, hoe heeft dat in godsnaam kunnen gebeuren? Ja. En hoe zijn die mensen ermee weggekomen? Het frustreert mij ook nog steeds. Ja. Het blijft gewoon. De podcast heet Het Geheim van Rijswijk, als je die wilt luisteren. We gaan naar de tip van Stan. Ja, ik heb Dit is goed meegenomen. Dat is niet mijn aanbeveling, maar de naam van de podcast. Het is een interviewprogramma dat gepresenteerd wordt door Janine Abbring. Je verwacht haar eigenlijk bij de publieke omroep of iets dergelijks, maar dit wordt gemaakt door een nieuw podcastproductiebedrijf. En in die podcast ontvangt zij gasten die heel goed zijn in hun werk, om te praten over een meesterwerk. Wat zij het beste vinden. Wat zij het beste vinden, inderdaad. Dus de eerste aflevering is met tatoeageartiest Henk Schiefmacher. Alex Ploeg, de comedian, was de gast om te spreken over Bo Burnham's geweldige Netflix special Inside. En ik heb jullie laten luisteren naar een aflevering over het logo van de Olympische Spelen in Mexico in 1968. Dat is een aflevering met Thomas Widdershoven. Een man die ik eigenlijk nog helemaal niet kende vooraf. Maar hij is grafisch ontwerper. Hij heeft bijvoorbeeld de huisstijl van Boymans van Beuningen ontworpen en van de gemeente Amsterdam. Dus hij is ook binnen de grafische wereld echt een grote. En hij bewierookt het werk van Lance Wyman. Dat is een New Yorkse grafisch ontwerper die huisstijl van uit Mexico heeft ontworpen. Want in 1968 waren daar de Olympische Spelen en Mexico was op dat moment echt een ontwikkelingsland. Daarvoor was Japan geweest, die had een hoogtechnologisch feestje neergezet. Daarna zou München komen en daar werd ook heel veel geld aan uitgegeven. En Mexico had niet een enorm budget om grote stadions bijvoorbeeld neer te zetten. Dus was de opdracht of de vraag of hij een hele onderscheidende eigen stijl kon neerzetten die ze konden doortrekken op alle uitingen van de Olympische Spelen. Ja, en even voor de mensen die zich nou proberen voor te stellen van hoe zag dat logo er ook weer uit? Ja, zal ik mijn best doen? Ja, probeer het. Je hebt de 5 ringen van de Olympische Spelen. Die kennen de luisteraars waarschijnlijk wel. En 2 van die ringen vormen de onderste cirkel van 68. Dus die 2 onderste ringen van dat logo, de gele en de groene, zijn de bolletjes eigenlijk van de 6 en de 8. En met zwarte strepen is dat logo als het ware door die Olympische ringen heen gevlochten. En die hele huisstijl van de Olympische Spelen die leunt heel erg op repetitieve zwart-witte lijnen. Ja. En is ook de kracht, vertelt hij aan Janine Abbring. Want aan haar is de taak om bij Thomas uit te zoeken waarom hij het zo belangrijk en mooi werk vindt. Het idee van die opvullende lijnen en een soort stripachtige figuren zit eigenlijk door die hele cultuur heen. Ja, dus het paste ook nog eens goed bij Mexico. Ja, ja. Dus het paste en bij New York en bij Mexico. En daarmee heeft hij eigenlijk iets fenomenaals gemaakt. Want daardoor maakte hij het van de wereld. En New York en was natuurlijk op dat moment zeg maar het mondiale voorbeeld van culturele ontwikkeling. Dus het was daarmee mondiaal geworden, maar het was ook lokaal geworden. En daarmee heeft hij eigenlijk iets bereikt wat uniek is in ons vak. En het werd meer dan een logo, stipt je net al even aan. Want het werd een beeldtaal, dus het werd een lettertype. Het breidde zich echt uit op die manier. En het werden patronen. Dus het werden ook nog eens een keer patronen waarmee hij dus die architectuur kon vormgeven. Dus hij kon hele pleinen met die lijnen vullen. Hij kon jurken maken. Het ging van postzegels tot hele grote pleinen, tot de presentatie van een paviljoen in Milaan. En alles met datzelfde patroon en alles bond het samen. Maar hij wist elke keer als hij het weer vertaalde naar een nieuwe omgeving, wist hij er toch weer iets aan toe te voegen. En wist hij echt een jurkje, niet een jurkje te laten zijn met een logootje erop, maar echt dat patroon volop te laten werken op zijn jurk. En wat is dan voor jou het kernbeeld als er op zoveel manieren naar kon worden gekeken en op zoveel manieren ook is toegepast? Nou, voor mij is het kernbeeld juist dat ik zeg maar doorheen kan vliegen en dat ik elke keer verrast word en dat ik gewoon zie hoe ik kan zien hoe die denkt en ik zie hoe rijk het is en hoe die dat heeft weten toe te passen. Nou, wat ik me afvroeg, Vincent, bij het luisteren, Kwam voor jou die huisstijl tot leven in de uitleg van Thomas Biddershoofd? Ja, die kwam uitstekend tot leven. Juist omdat hij dat logo leest en hij beschrijft het tegelijkertijd. En wat hij ook ontzettend goed doet, hij koppelt het aan de functionaliteit, aan waar het voor gebruikt wordt. En hij kadert het dus hoedanigheid in. Ik heb ook zelf, ik heb tegenwoordig een tekenbord. Ik ben het ook gaan proberen te tekenen in relief. Dus ik ben die lijnen gaan tekenen. Die kan ik dan voelen als ik zelf teken. Wat zo ontzettend goed aan deze podcast is, is dat hij dus ook, hij is letterlijk geïnspireerd door dit logo. Hij heeft zelfs de zogenaamde drie lijns letter die Lance Wyman ook gebruikte, die heeft hij ook gebruikt voor Boymans van Beuningen. Dus het is zo mooi om een grafisch ontwerper via zo'n omweg te spreken. Dus het is niet dezelfde als de podcast van, nou, we gaan nou eens met jou over je vak praten. Nee, je neemt iets van iemand anders wat echt een grote invloed op zijn leven heeft gehad. En dat is je uitgangspunt. En dat is zo ontzettend goed. Anna, wat vond jij? Ja, ik vond het heel goed. Ook omdat het een ja, ik kende die man ook helemaal niet. Maar nee, ik raakte Thomas ook geïnspireerd. Of Lance Wyman, of allebei. Ja. Maar ik raakte ook wel geenthousiasmeerd in ieder geval om, om meer verdiept te raken ook in die grafische vormgeving. Het is echt zo'n wereld waar je instapt, waar je normaal niet in beweegt. Ja. Wat ik heel, heel leuk vond, is om te leren dat er dus geen perfecte letters zijn, zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld een O leest, is die nooit helemaal even dik of dun aan alle randen. Omdat wij dat blijkbaar niet aankunnen als mens. Ja, dat soort feitjes. Ja, dat is mooi, hè? Ja, en dan Janine Abbring, die op een hele fijne, echt oprecht geïnteresseerde manier interviewt. Ja, en ze heeft ook nog, kijk, ze heeft het zo in de hand dat ze luistert, ze hoort elk woord wat hij zegt. Ja. En als hij dan even een zijpad in, dan vindt ze het op een gegeven moment genoeg. Nee, maar even terug naar dat logo. Ja. En dat doet ze op een hele vanzelfsprekende manier. Maar zij heeft zich natuurlijk bij Zomergast natuurlijk ook zo ontzettend goed bewezen als een interviewer die werkelijk elk woord wat iemand zegt hoort. En ze koppelt uiteindelijk ook, of ze brengt het vanaf Lance Wyman thuis bij Thomas Biddershoofd. Want ze komen uiteindelijk ook te spreken over zijn carrière. Mm-hmm. Maar het is altijd met het beeld van het grafische ontwerp van Wyman in het achterhoofd. Mm. Het is een heel slim format. Ja. Het is heel slim bedacht. En het is ook, wat ik heel fijn vind, het is beknopt. Uiteindelijk is het een interview van 35 minuten of 33 minuten, volgens mij. En het is precies genoeg. Er is geen woord gezegd waarvan ik dacht, of geen uitweiding gemaakt waarvan ik dacht, oh, dit hoef ik helemaal niet te horen. Nee. En er komt straks ook nog een parfumier langs. Ben ik ook heel benieuwd, hoe gaan we je geuren? Uitlegt, hè? Dat lijkt me echt heel lastig. En een advocaat. En het is een brede podcast over vakgekken. En dat is altijd leuk om naar te luisteren. Drie woorden. Dit is goed. Wow! Oh, nou, ja, die had ik wel zien aankomen. Ja, dit is goed. Ja, een mooie podcast. Vincent? Ja, ik heb de 100 vrouwen van Marcel Musters uitgekozen. En dat is een podcast die hij heeft gemaakt, of die aan het maken is. Over vrouwen die zijn leven hebben verrijkt, hebben beïnvloed, die hem hebben veranderd. Hij vindt dat vrouwen eigenlijk te weinig aan het woord komen. Ze hebben een veel lagere sociaal-maatschappelijke status, vindt hij dan, mannen. En hij wil daar verandering in brengen. Hij had ooit eens een lijst gemaakt. Zou ik nog graag eens willen spreken? En dat waren eigenlijk bijna alleen maar vrouwen. Dus toen is hij samen met Pablo Cabenda, journalist, is hij begonnen om die vrouwen te interviewen. Hij gaat nog mensen interviewen als Monique Hendricks, Lies Vissendijk, Hanneke Groenteman, Nasmia Oral, maar ook bijvoorbeeld iemand als Yvonne de Beer. Dan denk je, wie is nou Yvonne de Beer? Nou, dat is de 86-jarige vrouw van de tandarts waar hij altijd heen ging in Tilburg. En dat is ook iemand geweest die hem heel erg beïnvloed heeft. En hij koestert die vrouwen. En daar maakt hij de eerste aflevering die ik geluisterd heb, die is met Anja. Anja is gevlucht uit Kroatië. En laten we eerst even luisteren hoe zij haar vluchtverhaal, het begin van de Joegoslavische oorlog beschrijft. En toen 5 september, iemand zei tegen ons, ja, 5 september gaan ze bombarderen. Om 5:00 komen die vliegtuigen en dan gaan ze bombarderen. Dus op 5 september zaten we met een groepje vrienden van ons in zo'n day coffee place. Cafeetje. En toen was het 5:00 en zei ik, nou, zie je, het kan niet. Het gaat niet gebeuren, het gebeurt niet. 5:00, 1:05, weet je, nee, dit is allemaal, dat gaat niet gebeuren. Dus we konden echt tot last minute niet geloven. En toen 1 of 2 minuten later kwamen echt 2 van die, straaljagers. En dat was echt zo eng, want zij vloog zo laag dat alles trilde. Dus ik kan me in mijn hoofd alleen herinneren die scène dat we allemaal dan in paniek onder tafels, alle glas kapot ging. En dat we, ik voor mijzelf was toen wel echt dat ik dan afscheid had genomen van mijn leven, zeg maar. Mm. En toen waren die vliegtuigen weg en toen pas kwam die alarm, luchtalarm. Dus dat was ook wel één ding wat mij eigenlijk al die jaren dat ik daar nog was, ik dacht, ja, die kan je ook niet vertrouwen. Nee. Want alarm zou dan jou, ja, moeten waarschuwen. Ja, waarschuwen, dat komt. Maar eigenlijk, nou ja, zo begon het. Mm-hmm. En toen hebben we, ik en mijn zus, we hebben toen 1 jaar in de Kroatië. Maar was je toen nog bij je moeder in Kroatië? Ja, dus ik was bij mijn moeder. En je had geen contact meer met je vader? Ja, dus nee. Want dat kon niet. Alle contacten waren weg. En toen had ik... Ook niet telefonisch? Nee, dat kon niet. Je kon elkaar niet bereiken. Ja, zij is nu bij haar moeder in Kroatië. Haar vader woonde toen in Servië. Ze is later naar Israël gegaan. En toen is ze toch weer teruggegaan naar Kroatië. En toen is ze uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En je hoort hier dat ze zich door dat vluchtverhaal worstelt. En ze krijgt ook alle ruimte van de beide heren om dat te doen. En ik snap niet bij deze podcast waarom die journalist erbij zit. Ik ook niet. Pablo, het voegt voor mij echt heel weinig toe. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb me dat ook zitten afvragen waarom dat is. Omdat het misschien nog wel opener en mooier was geworden als ze dat met z'n tweeën hadden gedaan. Maar als zij dat vluchtverhaal eenmaal verteld heeft, dan komt haar Nederlandse tijd aan de orde. Want Marcel Mussens en zij hebben elkaar leren kennen tijdens een stilte-retraite. En ze hebben een relatie, toch? Of niet? Nee. Oh, niet? Nee, zeker niet. Oh. Nee. Dat dacht ik. Zeker niet. Marcel is gay. En zij hebben elkaar leren kennen eigenlijk door vrijwel niet te praten of af en toe iets te zeggen. En dat heeft voor hun beiden een soort van diepere verbinding gemaakt. En zij heeft nu een organisatie in Amsterdam, IMBY, in My Backyard. En daarmee verbindt ze nieuwkomers in Nederland aan Nederlanders. En zij merkt ook, want deze podcast is veel meer dan dat vluchtverhaal, want het is ook echt haar landen in Nederland. Nee, het verhaal van Anja Tsjonkiet is echt hartstikke mooi. Hoe zij het vertelt is heel indrukwekkend. Ja. Ik hoor een maar aankomen. Hier komt inderdaad een vrij grote maar aan. Ja. Want het begin is rommelig. Ja, vond ik ook. De opname is een beetje storend. Ik had best wel hoge verwachtingen, want ik vind het namelijk een leuk idee om een podcast te maken over zo'n thema, over de vrouwen en die een indruk maken op jou en waarom ze belangrijk zijn voor jou en dat je daar samen misschien uit gaat proberen te komen. Daarin zou bijvoorbeeld Pablo Cabenda, als die erbij is, een rol kunnen spelen als een soort man in the middle. Maar het is meer een beetje een soort onhandig geklets podcast nou, bijna ik geworden. Ik had een beetje moeite nee, met nee, de... nee, dat vind ik helemaal niet. Nou, nee, wacht want even, laten we even Anna het woord okay, geven. Okay. Want ik vond haar verhaal heel mooi hoor. Dat ben ik helemaal... Dat ja, staat op zich. Maar ik had een beetje moeite met de premisse van de podcast. Van ja. Alsof vrouwen een man nodig hebben om gezien te worden. Dat ja, stoot mij een punt. Beetje tegen... Ja, maar dat vind ik dat je dat eigenlijk bij hem moet laten. Dus dat is niet onze mening. Dat vindt hij. En dan denk ik van nou, ik ga het maar draaien. En dan laat ik het maar over me heen komen waarom hij dat vindt, zou ik maar zeggen. Want ja, maar ik herken het wel. Ik had precies hetzelfde. Ja. En hij brengt het als een soort voor mij nobel, een beetje ongemakkelijk. Ja. Nobel streven van wij vrouwen komen nooit aan het woord. Wat ik al een dus premisse ik geef vind. Het woord. Dat is niet zo... Ik heb het dit uur toch al twee gehoord. Ja. Ja. Nou, ik geef je het podium, Vincent. We krijgen nog 99 vrouwen, althans na het luisteren van deze Anja. En er is nog genoeg ruimte om te ontwikkelen. In zowel opname als rommeligheid. En wij verwachten daar heel veel van, Marcel Busters. En ik dacht, we doen eventjes een ode aan de krachtige, sterke vrouw. En wie kan dat beter doen dan Lizzo natuurlijk, met Juice. Zometeen zijn we terug met Vink, de podcastgids van Nederland. Not the baddest bitch you like. Juice, je luistert naar NPO Radio 1 en dat was... Ja, dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Stan, jij rende echt tijdens de muziek weg. Was dat omdat je... Ben je allergisch voor Lizzo? Of? Nee. Oh, Lizzo, hartstikke fijn. Als je even wil schoonmaken of zo, dan is het zo gepiept als je haar muziek opzet. Ik moest even naar de wc. Oh, oké. Goed. Fijn dat we dat even hebben opgehelderd. Ja. Vink, ja, wij tippen dus podcast waar we echt laaiend enthousiast over zijn. We hebben er al 2 achter de rug. En nu is het tijd om mijn tip van deze week te geven. En dat is Het geheim van Wijsman. Dit is het geluid van kogels. Het is ook het geluid van een moord van 100 jaar geleden. Die kogels zijn verstopt in een dossier in het Nationaal Archief in Den Haag. En dat is misschien niet eens ten onrechte. Want de verdachten van deze moord komen uit de hoogste kringen van het land. Uit de allerhoogste zelfs. Zullen we beginnen met het mooiste? Ja, het mooiste is dit envelopje. Het envelopje wat bovenop het dossier ligt, apart. En dan moeten we wel even een handschoentje aantrekken. En daar staat dan op: kogel gevonden in het lijk van meester Wijsman. Die kogels die komen uit de eerste klas coupé van de laatste trein van 1921. Oudjaarsavond, station Hollandspoor, Den Haag. De meester is advocaat. Hij heet Jacques. Jacques Wijsman. Het is een man met geheimen. En het is ook een moord met geheimen. Ja, het geheim van Wijsman. Dit is nou echt een podcast waar ik vanaf de allereerste seconde echt gewoon zo geboeid zat te luisteren. Het is heel mooi gemaakt. De verteller die je hoort is Paul Ruigrok. Die kun je kennen van Andere Tijden. En hij werkt dus samen met Maartje van den Kamp van het Nationaal Archief. En zij is echt geweldig. Ik vind haar geweldig hoe zij vertelt over die vondsten, bijvoorbeeld over die twee kogels. En samen reconstrueren ze dus hoe deze moord heeft plaatsgevonden. Want ik weet niet of je dat nu al hoorde in dit stukje, maar in ieder geval, die trein komt dus aan in Den Haag. En daar dan komt er zo'n kruier. Dat was zo'n mannetje met bagage. Die komt dan die trein ingelopen. En die ziet in die eerste klas coupé een man zitten op de grond. Met een jas over zijn hoofd. Roept een conducteur erbij. Conducteur haalt de jas weg. En ze zien een man die dood is, vermoord. Bloed. Nee, dat hoorde je nog niet wel, dat die trein aankwam op Hollandspoor. Ja. En, en dan ontvouwt er zich een soort van wat het meeste nog lijkt op een Agatha Christie detective. Ja. Met een eerste klas coupé. Wie heeft er in die eerste klas coupé gezeten? Zelfs een man met een regenjas en een hoed. Dat soort een gabardine regenjas en een artiestenhoedje. Ja. En wat ik zo fascinerend vind aan deze podcast is dat je gewoon hoort ook hoe dus in 1921 hoe de politie te werk ging. En dat er nog eigenlijk helemaal geen recherche, goed opgeleide recherche was. Dus er zijn van die anekdotes dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment, om aan te geven hoe anders het was, op een gegeven moment is er een prostituee vermoord met een hakbel. En een politieagent krijgt die hakbel en die gaat als eerste die hakbel schoonmaken. Om aan te geven dat het echt nog in de kinderschoenen stond. Om hem weer tweedehands of zo. Nou ja, gewoon zo van, hè, wat een viezigheid. Ja, die moet schoon. Ja, die moet even schoon. Ja, en het was heel anders, maar wat zo ontzettend mooi van deze podcast is, ik dacht eerst, oh mijn god, een moord uit 1921, zijn de recente moorden op? En gaan ze een true crime podcast maken? Maar ik was al heel snel dat ik daarvan af, omdat ze zo nauwkeurig en met zoveel liefde alle details uitpluizen. Samen ook met in de eerste klas met de trein Amsterdam-Hollandspoor gaan. Een kaartje kopen. Mm-hmm. Niet met hun OV-chip, maar gewoon een echt kaartje kopen. Op het Rokin gaan kijken waar hij op kamers woonde, deze Jacques Wijsman, deze advocaat. En het is zo minutieus gedaan. Nou, Paul Ruigrok is natuurlijk redacteur, dus hij is gewend om enorm te pluizen en historisch onderzoek te doen. En ja, het is een hele goede combinatie, zij met z'n tweeën. Ja, ik vind het ook zo mooi dat hij ook echt helemaal idolaat is van haar. Dat hij ook zegt, ja toen leerde ik haar kennen. Ja, had hij wel eens eerder gezien. Ja. En toen waren ze samen met een andere redacteur. Dus ze vonden haar echt geweldig. Ja, we vonden haar echt heel erg leuk. Ik denk ook heel erg dat Marion Oskamp hier nog wel even genoemd mag worden als eindredacteur. Oh, ja. Zeker. Die we kennen van Brand in het Landhuis, De Laatste Dans. Ja. Zij kan dat heel goed, een verhaal. Want Anna, je hebt natuurlijk ook geluisterd. Ja. Met, als iemand natuurlijk die ook ervaring heeft met een true crime vertellen. Wat viel je hieraan op? Ja, ik bedoel, het is echt, echt andere tijden. Je krijgt zo'n goed tijdsbeeld van hoe dat daar ging. Je ziet het voor je. Je voelt die hele sfeer van toen. En wat jij ook zegt over die politieonderzoek. Ja, dat is zo immens belabberd. Dat is onvoorstelbaar. Ja, en ik vind het knap hoe ze... Want je weet eigenlijk al, omdat het om een moord uit 1921 gaat... dat ze niet heel dichtbij gaan komen natuurlijk. Want ja, er leven geen mensen meer die man gekend hebben. Er zijn tot nu toe, tot de afleveringen die ik geluisterd heb... ook geen familieleden of zo, geen verre familieleden gevonden. En dan toch weten ze je te boeien. Mm-hmm. Dat vind ik wel echt knap. Want daar was ik een beetje bang voor. Van ja, hoe dichtbij ga je komen? Die kogels zijn natuurlijk heel vet als je die hebt... Dat is echt een briljant begin, hè? Ja, maar het zijn maar kogels in die end. Het zijn ook maar kogels. Ja, dat wou ik zeggen. Het zijn ook maar kogels. Veel meer kan je er ook niet van maken. Het zijn kogels. Maar je hebt geen direct betrokkenen die jou iets kunnen vertellen. En toch lossen ze dat slim en wat, op. Wat ik zelf ook heel goed vind, is dat zij de persoon Wijsman... Daar zoomen ze eerst heel erg op in. En leer je een beetje oppervlakkig kennen. Mm-hmm. En dan vertellen ze ook over zijn geheim... En dan word je deelgenoot van zijn geheim... wat uiteindelijk zijn familieleden bijvoorbeeld destijds ook niet wisten. En wat je ook iets leert over hoe de maatschappij op dat moment... Ja, ik weet niet of we dat laten we het niet moeten spoilen. Gaan verklappen hier. We gaan niet spoilen. Hoewel ik het wel ergens ook in show notes zag staan. Oké. Ja, ze noemen het ook in de trailer al. Dat vond ik wel jammer. Oh, ik heb de trailer overgeslagen. Dan zullen wij het later in de trailer over. Ja. Maar wat ook mooi is trouwens, is dat ze dus hebben een... je had vroeger in de jaren 20 nog was nog geen radio natuurlijk. De eerste uitzendingen waren ergens bezig aan de Beukstraat in Den Haag. Maar verder was er nog niks. Dus je had had liedjes. Die werden op straat uitgegeven. Of die werden gedrukt, uitgegeven, op straat uitgedeeld. Op de wijze van... En op die moord op Jacques Wijsman is een lied gemaakt. En dat is er nog. Het papier is daar nog van. Hè? Ze hebben Mike Bourdais gevraagd dat lied te gaan uitvoeren en te zingen. En dat loopt als een rode draad door die podcast heen. Wat het is weer heel erg naar deze tijd, of nou ja, actueel maakt eigenlijk. Ja, het is heel creatief gemaakt. Ja. Maar dat had ik al meteen op het moment dat het begint. En je hoort dus die twee kogels die eigenlijk op de grond... valt er volgens mij eentje. Je hoort het geluid tafel, van die... Of tafel, ja. Tafel, volgens mij, ja. En dan zit je er eigenlijk al meteen in. Nou ja, dat zegt hij ook, van dat die bestaan. Dat die kogels echt in dat lichaam hebben gezeten. Die liggen hier. Er zat ook nog iets aan, toch? Ja, dat, dat dachten ze, ja. Want Anna, heb je dan, toen jij zelf het geheim van Rijswijk maakte... Mm-hmm. Dan zit je natuurlijk ook met de vraag van hoe ga je dat verklanken... Hoe ga je dat? Hoe ga je mensen inderdaad in dat tijdsbeeld trekken? Ja, nou ja, wij hadden natuurlijk wel het geluk dat we nog de mensen zelf hebben kunnen spreken die in die tijd een actieve rol hebben gespeeld. Wat het al wel een stuk makkelijker maakt. We hadden ook archief audio natuurlijk. Wat het ook alweer, vooral in een podcast, gewoon ook veel meer naar je toe trekt. Dus inderdaad, wat je zegt over dat lied, dat hebben ze heel slim gedaan. Want dat zet het zo goed neer. Ja. Dat je dus je nieuws krijgt van een lied op straat. Ja, zeker. Ja. Ik hoop dus dat dit ook een soort van reeks gaat worden. Het zou toch geweldig zijn als ze dit met andere hele oude moorden. Onopgeloste moorden gaan doen. Ja, dat is wel grappig, want tijdens het Geheim van Rijswijk... zijn we natuurlijk ook in het Nationaal Archief in Den Haag geweest. En voordat we daar naartoe gingen, zei iemand tegen ons... dat archivarissen de leukste mensen op aarde zijn. Omdat die zo diep ingaan op dingen die niemand anders... interessant vindt of ooit zou vinden. Ja. En dat hoor je heel erg bij die Maartje ook. Dat zo'n graver is die super enthousiast wordt van die obscure documenten. Ja, en ook gewoon ongeveer ontploft van opwinding... als ze dus in dat huis komen waar Jacques Wijsman heeft gewoond. En want werd die maaklust dan ook bij je aangezwengeld bij het luisteren? Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik wel, want dat hoor je ook... Dat ze het heerlijk vinden gewoon om zo'n podcast te maken... en zo'n moord voor het grote publiek uit de doeken te doen. Maar deze moord heeft ook iets Engels, hè, omdat die eigenlijk een beetje vrij onschadelijk is. Het is een beetje, inderdaad, we hadden het over Agatha Christie. Ja. Dit is echt zo'n Agatha Christie-moord. Want niemand vindt het nu meer erg dat die man vermoord is. Maar dat is in die Agatha Christie's ook altijd. Dan worden er mensen vermoord, maar eigenlijk treurt niemand daar echt om. Het geeft ook eigenlijk niet. Het is alleen maar aanleiding voor heel veel roddel en heel veel gedoe. Maar bij deze moord is het ook zo, ja... wij hebben allemaal die man niet gekend. Dus we hoeven ook niet te doen te hebben ermee. Het is gewoon een mysterie. Dus het is... Je mist dat ethische bezwaar wat je vaak hebt bij... Dat heb ik bij die true crimes soms wel, ja. Korter geleden zijn. Ja, of dat ik denk van, oh jongens, waarom gaan we dit nou weer allemaal ophalen? Mm-hmm. Maar dat is dus hier natuurlijk totaal niet. Ja, omdat je dan een historisch argument hebt om zoiets te maken. Ja, zeker. Een tijdsbeeld. Wat is jouw favoriete detective-serie of boek of personage, Anna? Oh, dat is moeilijk. Maar ik lees eigenlijk niet zoveel detectives of zo. Ik moest ook meteen aan Agatha Christie denken. Ik heb dat als kind heel veel gelezen. Dus dat. Ja. Want ook als je opgroeit in een huis vol met misdaad, op de goede manier natuurlijk, dan krijg je dat waarschijnlijk met de paplepel ingegoten. Of viel het wel mee? Nee, ja, tuurlijk. Ja, hoe was dat bij jullie thuis? Ik weet dat daar veel over praten je vader veel over zaken? Nee, nooit. Nee? Maar ik vond dat zelf wel heel interessant. Dus ik praatte er wel over met hem. Maar het ging aan de keukentafel eigenlijk nooit over gruwelijke moordzaken of misdrijven. Ja, maar je vroeg hem wel in gesprek. Ja, ik los van zeg maar de rest van het gezin wel. Omdat ik dat gewoon zelf heel interessant vond. En ook omdat we op een bepaald moment wel zijn gaan samenwerken. Dus dan kom je er nog dieper op in, zeg maar. En dan... dus wij twee hadden het er heel veel over. En waar gingen jullie aan samenwerken dan? Ik ben ooit begonnen als rechtbankverslaggever. En dat was eigenlijk, deed ik dat voor hem, omdat hij geen tijd had om naar die rechtbank rechtszittingen te gaan. Met al zijn andere dingen. Ja. Had hij tegen mij gezegd, ja, kan jij niet eens gaan en gewoon een verslagje maken en dan zien we wel. En dat ben ik eigenlijk toen fulltime gaan doen. Het eerste jaar dat ik als journalist zeg maar begon. En ja, we hebben ook samen aan boeken gewerkt en echt wel samen proberen dingen uit te zoeken, zaken gedoken. Dus dat is wel. En je bent niet doorgegaan in die rechtbankverslaggeving. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Op een gegeven moment heb je het ook wel een beetje gehad. Ja. Het zijn vaak echt wel heel lange dagen dat je daar zit. Dit is veel hetzelfde, nou niet veel hetzelfde. De zaken verschillen natuurlijk wel, maar het zijn wel dezelfde soort dagen die je steeds maakt. En ook merk je op een gegeven moment, dan spreek je mensen om die zaken heen die eigenlijk wel echt interessante dingen te vertellen hebben. En toen vond ik dat zelf interessanter om daar dan om het wat breder te trekken. En wanneer heb je eigenlijk medium audio ontdekt? Om zelf te gaan maken? Ja, ik heb bij Blendel gewerkt en daar zijn we ooit begonnen met Blendel Audio. Ja, dat was totaal geen podcast hoor, dat was gewoon het inspreken van artikelen. Oh ja. En toen dacht ik alleen maar, oké, het is leuk, maar ik wil podcast maken. En daarna ben ik naar De Standaard gegaan, de Belgische krant. Ja. En daar ben ik voor het eerst zelf ook podcast gaan maken. En dat was... Maar had je altijd al interesse in microfoons en in opnemen? Of in, Ik heb als kind wel heel veel van die cassettebandjes, radioshowtjes gemaakt. Ah, ja. Maar ik had nooit gedacht dat ik zelf echt een audiomaker zou worden, hoor. Dat is pas heel laat eigenlijk. Toen ik podcast ontdekte, dacht ik wel meteen van... Oh, maar dit is wel echt hoe ik het voor me zie om zelf een verhaal goed te vertellen. Mm-hmm. Want tegenwoordig misdaadverslaggevers worden zwaar beveiligd, worden flink bedreigd. Was dat in jouw vader was natuurlijk in een andere tijd misdaadverslaggever. Ja, maar ja, ook al wel in gelukkig inderdaad heeft hij niet die hele zware bedreigingen meegemaakt zoals een John van de Heuvel en een Paul Vught nu. Maar ja, hij is zeker ook wel bedreigd geweest. Alleen dat was nog niet van het niveau dat er nu aan de hand is. Nou, ik ga een bluff doen. Ik vind hem zelf vrij geslaagd, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Twee kogels, het begin van dit verhaal, het eind van Jacques Wijsman. En daartussenin een trein die op Hollandspoor strandt. Een detective, een man, een hoed en een rand. Nou, hij rijmt ook nog. Ik vind hem heel... De Deliverance, daar kon ik nog een beetje aan schaven. Maar dat is hartstikke goed. Het was drie sterren. En een hoed. En een rand. Nou, ja, geweldig. Ja, die was uitspijtend. Ja, ja. Maar wel jammer dat je het zelf dan weer zo geweldig vindt. Ja. Own it, Misha. We gaan naar de tip van Anna. Oh, gaan we er eerst naar luisteren? Sorry. Wil je eerst luisteren? Ja, misschien moet je hem even... Ik kan er wel eerst even iets over vertellen. Het is een podcast die gemaakt is door Fien Dille. Zij is een oud collega van mij bij De Standaard. Dus daarom weet ik van het bestaan van deze podcast. Ja, dat was inderdaad een vraag van mij. Ja. Ah ja, oké. Nou, bij deze. en zij heeft gestudeerd aan de Thomas More School. Hogeschool is dat, geloof ik, in België. Dat is echt een radioopleiding. En voor haar afstuderen heeft ze een podcast gemaakt over haar broer, Jan. En die is zwaar gehandicapt. En misschien kunnen we daar nu... Tikketie! Wat betekent... Wat betekent... Tikketie. Tikketie. Tikketie. Tikketie. Ik zou het niet weten. Is dat niet zo... Ik laat de Indianen niet leren. Tikketie. Aan het tikketie. Maar eigenlijk klinkt tikketie... Zo. Tikketie. Tikketie. Oké. We gaan ons voorstellen. Goed? Dit is Jan. En ik ben Fien. Jan is mijn oudere broer. Hij is 25 jaar. En ik ben er 21. Deze podcast gaat over hem. Ik maak een podcast over u. De podcast heet Tikketie. Ja. En ja. Ja, je hoort nu al in dit korte fragment hoor je vooral heel veel muziek. En... De podcast heet dus Tikketie, omdat dat een van de twee woorden is, niet bestaande woorden, die haar broer kan uitspreken. En ook de enige twee woorden zijn die hij uitspreekt. Dus Tikketie en hij zegt nog iets als Poeke A. Betekent helemaal niks voor ons. Maar voor Jan en zijn familie betekent het heel veel. Er zit heel veel lading in. En ook op de verschillende manieren waarop hij die woorden uitspreekt. En ik vind het een heel... mooi, liefdevol portret van Fien over haar broer Jan. En eigenlijk ook van haar hele gezin. Over hoe ze hoe er eigenlijk een manier van communicatie bestaat die veel dieper gaat dan gewoon taal. De taal die wij met elkaar spreken. En dat wordt heel duidelijk in deze podcast. Dat vind ik heel knap gedaan. Ja, de liefde voor haar broer Jan en die vanuit alle kanten in dat gezin komt. Dat is een heel... In die zin klein, dat je hoort gewoon ouders en broers. Dat is heel intiem, ja. Ja, die hoor je zo door je koptelefoon. En je kan daar alleen maar door vertederd worden en naar opkijken. En je beseffen van, het beeld. Als je misschien een zwaar gehandicapt persoon op straat ziet of zo. Dan heb je toch al gauw een idee. Maar Jan, die wordt een persoon, die wordt echt een persoonlijkheid in deze podcast. En dat... En het idee van taal en communicatie weten ze heel mooi te verkennen. Dat is echt heel leuk. Ja. Wat vond jij ervan, Vincent? Ja, nee, ik was diep geraakt. Omdat ze constant aan het zoeken zijn naar een stroom tussen hun en Jan. En dat ze altijd, hoe haar Fiens vader vertelt, hoe Jan hem... kan aankijken zoals niemand anders kijkt, omdat hij geen enkele schaamte heeft. Hij slaat nooit zijn ogen neer. Hoe Fien's broer vertelt dat tikketie, dat het eigenlijk het toppunt van euforie is. Wat er trouwens gebeurde, jij mailde door dat je die podcast wilde bespreken, tikketie. En ik had nog geen idee wat het was. En ik riep in mijn kamer op exact dezelfde manier... Serieus? Dus het zit ook gewoon in het woord. Ja, ja, ja. Het is een muzikaal woord. Ja, het is zo'n... Ik was verbijsterd toen ik het hem exact zo hoorde doen. Wat grappig. Dus misschien heb ik wel iets van Jan, ik weet het niet. Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat het iets te maken zou hebben met Piketty. Thomas. Die econoom. Thomas Piketty. Ja, Piketty. Ja, echt iets heel anders. Dus dat verschilt tussen mij en Vincent. Die oermanier van communiceren. Ik ken meer mensen die niet kunnen praten en hoe die zich... uiten en hoe dat gaat. Zijn de manier waarop hij bijvoorbeeld muziek maakt, op die piano's doet, ja. Dat is eigenlijk ook een soort praten, want het is... En ook hoe hij met muziektherapie communiceert. Ja, het is waanzinnig. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat er zou gebeuren als je die dingen die hij maakt, als je die ook echt gaat noteren, zou ik maar zeggen. Als je daar echt muziek van zou maken. Mm-hmm. Ja, misschien een volgend project. Ah, ja, dat lijkt me echt heel mooi om dat te doen. Ik zou eigenlijk nog wel meer van hem willen horen. Dit is natuurlijk, je hebt niet zoveel tijd in zo'n portret, zo'n verhaal. Maar ik zou eigenlijk nog wel, ik zou best eens een half uur willen luisteren naar hoe hij in een kamer zit en hoe die is. Ook als die gewoon bezig is terwijl andere dingen aan het doen zijn. Ja, dat dacht ik dus ook nog onderweg hier naartoe. Van, ik denk dus dat er bij Fien thuis vroeger altijd geluid was. Dat hij altijd bezig was met geluid maken. Ja, maar dat zou ik eigenlijk nog wel eens wat langer willen horen. Ja. Want het is, voor de duidelijkheid, deze podcast is eigenlijk een op zichzelf staand portret. En je kan hem, als je hem zelf wil luisteren, wat ik dus enorm aanraad ook, kan je zoeken in de feed van Zandman. Ja. Dat is een soort Vlaamse parelradio, waarin ze de mooiste podcasts en audiodocumentaires verzamelen. Mm-hmm. Ja. En daar staat hij tussen. Ja. Ja. Ik vind het ook weer echt zo'n voorbeeld van een podcast, ja, van een Vlaamse maker. Ja, want merkte je dat bij de standaard? Want we hebben het hier wel eens er al over gehad dat er echt een Vlaamse school lijkt te bestaan in de audiowereld. En dat is een school waar we al tegenop kijken. Ja, maar dat is door die opleidingen die ze daar hebben. Ze hebben dus echt goede opleidingen. En ja. Fien heeft ook stage gelopen bij Schik. Dus bij bij Bob heeft ze, geloof ik, meegewerkt. Ja, en dat dit is een afstudeerproject. Dus ze heeft niet, denk ik, alle middelen tot haar beschikking gehad. Misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hoort wel haar vakmanschap al er doorheen. Ja, het is die combinatie van vakmanschap, maar ook aan de andere kant een hele vrije manier van denken. Zeker. En dat, maar ze kunnen daar goed, want wij... Heel associatief ook. Ik presenteerde vroeger ook elk jaar de NTR Radioprijs. Die heet nu de NTR Podcastprijs. En ik heb heel veel Vlaamse inzendingen. Ja. Die opleiding in Antwerpen en in Brussel. Vroeger heette die in Antwerpen de Herman Teiling, maar die heet het nu geloof ik anders. Weet jij dat, Anna? Ja, ik zou dus die Thomas More kunnen zijn. Maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze leren een enorme verhalende manier. Ze hebben ook vaak veel minder trucs nodig dan Noord-Nederlanders in montages en zo. Omdat ze. Dus het is een hele natuurlijke manier van vertellen, is het. Anna, ja. Ik ga hem. De blurb. Instarten. Waarom je... Wacht even hoor, ik had hierover nagedacht. Oh ja, je gaat even in de flow. Ja, even bewegen op de muziek. Waarom twee woorden soms meer zeggen dan hele volzinnen. Oh, mooi. Bam, tikkedie. Tikkedie! Tikkedie! Tijd voor onze voicemail. Oftewel, wat hebben jullie ons getipt, de luisteraars? Of wat hebben jullie laten weten wat jullie van ons programma vinden? De reacties. Wil je dat nou ook laten weten? Spreek het in op 035-671-7000. Tja, de nieuwe Fink. Nou, een gigantische vooruitgang. Heel fijn om naar te luisteren. Ook heel leuk, steeds nieuwe studiogast. Ja, wat maakt het uiteindelijk uit of er nou zo'n podcast 3 sterren, 3,5 ster of weet ik hoeveel sterren krijgt. Nou, dit luistert prettig. Dus, een gigantische vooruitgang. Petje af, ga maar zo deur. Hallo, ik ben Bonne en ik ben 11 jaar. Ik wil de Boterham Show podcast aandragen. Het is echt heel leuk en de liedjes zijn echt goed. Ja, en ik ben Bonne's moeder en ik vind het ook nog heel leuk. Dus de Boterham Show is leuk voor iedereen. Ja, doei. Ja, goedemiddag met Rob Koster. Ik heb naar podcast geluisterd, de Faalkunde podcast. Leuk om naar te luisteren, leuke gasten. Kwalitatief erg goed, dat valt me dan maar erg op eigenlijk. Veel podcasts worden op amateuristische basis gemaakt. Dit lijkt mij heel professioneel. Het gaat over faalkunde. Het blijkt dat er ook gewoon een instituut van de faalkunde achter zit. Die zeggen van, we moeten het falen omarmen. Het leven is één grote cursus. Dus proberen, want proberen lukt altijd. En het grappige is dat ze in de podcast veel diverse gasten hebben. Van allerlei niveaus en allerlei soorten beroepen. Of allerlei situaties. En daar de fouten of de faalkundige aspecten uit halen. Erg leuke podcast en aanbevelingswaardig. Hallo, met René Geers uit Deventer. Nou, we kunnen heel kort zijn, hè. De vernieuwing is een verademing. Zo kort en krachtig kan het zijn. De vernieuwing nu, dat is een verademing. Nou, die blurb hebben we binnen. Zo. Oh, geweldig. Wat leuk dat jullie dat allemaal inspreken. Ik heb de boterhamshow ook meteen opgeschreven. De boterhamshow, ja, die gaan we meteen even checken. En de taalkunde-podcast. Ja, faalkunde, ja. Dankjewel, Anna. Faalkunde, ja, sorry. Anna Korterink, fijn dat je onze gast wilde zijn. Ben je benieuwd naar haar podcast? Het geheim van Rijswijk. Andere podcast die je hebt gehoord hier vanavond, vannacht of vanochtend of vanmiddag, maakt niet uit. Vier luistertips. Dit is goed. De 100 vrouwen van Marcel. Het geheim van Wijsman. En... Ja. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je, geef sterren. Dat mag nog steeds. Wij doen het niet. Jij mag het wel. En wil je reageren of wil je nalezen welke podcast we allemaal hebben besproken? Ga dan naar mijn Instagram. En dat is @MishaBlok met SCH. En wij zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe gast. Oh, een nieuwe mystery guest. Ja, ik weet nu ook nog niet wie dat is. Maar. Tot dan. NPO Radio 1.